Shabbat Shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat Shalom. We naderen zo langzamerhand het einde van het boek Devarim, Deuteronomium. En daarmee van de hele Torah-lezing. Vandaag lezen we Parashat Vayelech. En hij ging. Het woord is in de meeste vertalingen, zoals de Nieuwe Bijbelvertaling en de Herziene Statenvertaling, wegvertaald. De Statenvertaling en de Naardense Bijbel laten het staan. Statenvertaling. Daarna ging Mozes heen en sprak deze woorden tot gans Israël. Naardense Bijbel. Dan gaat Mozes heen. Hij spreekt deze woorden uit tot heel Israël. Vayelech heeft als wortel halach, gaan of wandelen. Zoals Henoch, die wandelde met God. Vayit halech, ganoch et ha-Elohim. Ook het woord halacha is ervan afgeleid. Halacha wil zeggen hoe je moet wandelen. In het Bijbels-Hebreeuwse denken gaat het veel meer om doen, om handelen, dan om denken en theoretiseren hoe de dingen in elkaar zitten. De Hebreeën brachten geen filosofen voort, maar wel profeten, priesters en leraren. Het Hebreeuws is dan ook een taal van werkwoorden, van doen. Veelal begint een zin in de Bijbel met een werkwoord, zo ook hier. Vayelech Moshe vayedaber et hadevarim ha'ele el kol Yisrael. De studiebijbel geeft het als volgt weer. Mozes gaat voort en spreekt opnieuw woorden tot de Israëlieten. Het zijn de laatste, afsluitende woorden die Mozes naar Israël toe uitspreekt. Het zijn instructies over hoe het verbond in stand gehouden moet worden door de woorden van de Torah steeds weer te herhalen, elke 7 jaar tijdens loofhutten, voor het hele volk, mannen, vrouwen, kinderen en vreemdelingen. Dan leert hij in het lied dat hij van de eeuwig heeft gekregen, als getuige voor alle komende generaties. En tenslotte wijst hij de plaats aan waar de Sefer HaTorah, de Torahrol, moet worden bewaard. Nu zal alleen nog het lied klinken in de volgende parasha, Ha'azinu. En in het slotgedeelte, Bezot HaBracha, zal hij alle stammen een zegen meegeven. En dan zal Mozes echt heen gaan. Hij ging Israël steeds voor. Hij was het grote voorbeeld. Hij leidde Israël uit Egypte en ging hen voort dwars door de Rietzee. Toch zal hij de Jordaan niet mee oversteken. Dat zal een ander doen. Aan de Torah-lezing komt een eind. Maar dan, straks met Simchat Torah, is er weer een nieuw begin. Bereshit, Genesis. Ik wil zo meteen verder inzoomen op de enorme erfenis die Moshe Israël naliet, de Torah. In Devarim 31 vers 9 lezen we: Mozes stelde zijn hele onderricht op schrift en gaf de boekrol aan de Levitische priesters, die de ark van het verbond met de Eeuwige moesten dragen, en aan de oudsten van Israël. Mozes schreef de Tora, en aan dat schrijven is nu een einde gekomen. Ook aan de lange monoloog daar aan de overkant van de Jordaan. Ik moet daarbij denken aan het spelen van een spel. Vooraf is er iemand die uitvoerig uitlegt hoe het spel gespeeld moet worden en welke regels er zijn. Als het spel goed en zuiver gespeeld wordt, worden de regels gevolgd die de maker heeft bedacht. Uiteindelijk gaat het om het spel, maar als niemand de regels kent, wordt het spel niks. Ik zie in gedachten al mensen ongeduldig worden als de uitlegger zorgvuldig alle mogelijkheden die het spel biedt de revue laat passeren. Misschien een beetje een aparte vergelijking, maar zelfs een goed spel heeft dus regels en niemand vindt dat erg. Ook vindt niemand het erg dat er verkeersregels zijn. Na het verkeer is iedereen gelijk. Geen recht van de sterkste of de grootste. Zo is het ook in het Koninkrijk van God. Er is wel een aantal spelregels, maar er is tegelijkertijd ware gerechtigheid. Shaul Paulus beaamt dat in Romeinen 7 vers 12. Zo is dan de wet heilig en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Vaak is de Tora teruggebracht tot een wetboek met alleen maar lastige wetten en regels die niet meer op onze tijd van toepassing zouden zijn. Maar de meesten die dat zeggen hebben de Tora nog nooit goed bestudeerd. In de tekst die ik zojuist aanhaalde, vertalen alleen de NBV en de NB, de Nadische Bijbel, het woord wet met onderricht. En dat is nu juist de primaire betekenis van de wortel van Tora, het werkwoord yara. De grondbetekenis van yara is schieten op een doel, en dat doel ook raken. Onderricht richt ons op de goede weg. Het woord is ook regenen gaan betekenen. En dat staat ook in Jesaja 55. Gods woorden gaan de wereld in, zoals de regen op de aarde valt. Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarin niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat het er zaad is om te zaaien en brood om te eten. Zo geldt ook dit voor het woord dat voortkomt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. De derde betekenis van het woord yara is dan ook onderwijzen. Maar God onderwijst ons niet om steeds meer te weten, maar om ons te leren om hem te dienen. Hem kennen is met hem wandelen en zijn werken doen. Hij is onze grote moré, onze leraar der gerechtigheid, ons voorbeeld. Ruwweg is de Tora onder te verdelen in twee hoofdgroepen, de Agada en de Halacha. De Agada zijn ruwweg alle verhalen, de Halacha zijn de regels. Dus het verhaal over de binding van Yitzchak, Isaac in Genesis 22 is evenzeer Tora als de grondregel eer je vader en je moeder uit de 10 woorden. Alleen al in literair opzicht hebben de verhalen van de Tora een zeggingskracht die zijn weerga in de literatuurgeschiedenis niet kent. Daarnaast vinden we ook de mitzvot, de chukim en de mishpatim. Mitzvot kunnen geboden van allerlei aard zijn. Er zijn geboden voor mannen, voor vrouwen, voor priesters, voor koningen enzovoorts. Bovendien kunnen veel geboden alleen in het land Israël worden uitgevoerd of als er een tempel is. Chukim zijn opdrachten die niet direct rationeel verklaarbaar zijn. De richtlijnen om koosje te eten en het besprenkelen van een onreine met de as van een rode koe zijn voorbeelden daarvan. Mishpatim zijn rechtsregels, zeg maar het burgerlijk recht en het strafrecht. Maar er is meer. Ariel en Devorah Berkowitz maken in hun gelijknamige boek duidelijk dat de Tora ook een verbondsboek is. Men heeft ontdekt dat de vorm van oeroude Hittitische vazalverdragen terug te vinden is in met name het boek Devarim, dat we hier bespreken. Het ging om een verdrag tussen een overwinnende koning en zijn vazal. Zo'n verdrag bestond uit een preambule, een inleiding, een historische proloog, de bepalingen zelf en de gevolgen voor het onderhouden of het verbreken van het verdrag. Het oproepen van getuigen en als laatste de bewaarplaats van het document. Devarim is het verbondsboek voor een nieuwe generatie Israëlieten. Op dezelfde manier hebben rabbijnen benadrukt dat de Torah ook een ketuba, een huwelijkscontract is tussen God en zijn volk. God had tegen Israël gezegd: ik zal je aannemen. Het hele gebeuren op de Sinai werd verstaan als de voltrekking van een huwelijk. De ketuba is het document dat de verantwoordelijkheden van de huwelijkspartners beschrijft. En dat is bijzonder, want het verhaal van de Torah begint ook met een huwelijk. En het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, waar veel van de Torah in is terug te vinden, eindigt ook met een huwelijk. Halleluja, halleluja, Abba, dank voor uw Torah. Heil uit het woord, Yeshua. Halleluja, halleluja, Abba, dank voor uw Torah. Heil uit het woord, Yeshua. Abba, ik breng dank aan uw Torah. Boven bidden en denken, halleluja. Zeden uit de Libanon loven u. Tussen de wolken eren zij u. Halleluja, halleluja, Abba, dank voor uw Torah. Heil uit het woord, Yeshua. Halleluja, halleluja, Abba, dank voor uw Torah. Heil uit het woord, Yeshua. Halleluja, halleluja, Abba, dank voor uw Torah. Heil uit het woord, Yeshua. Halleluja, halleluja, Abba, dank voor uw Torah. Heil uit het woord, Yeshua. Abba, ik breng dank aan uw Torah. Boven bidden en denken, halleluja. Zeden uit de Libanon loven u. Tussen de wolken eren zij u. Halleluja, halleluja, Abba, dank voor uw Torah. Heil uit het woord, Yeshua. Halleluja, halleluja, Abba, dank voor uw Torah. In Devarim 31, vers 24 tot en met 26 lezen we: het geschiedt als Mozes ten einde is met het opschrijven van de woorden van dit onderricht op een rol, totdat ze een volmaakt geheel zijn, dat Mozes de levieten gebiedt, de dragers van de ark van het verbond met de eeuwige, en zegt: neem de rol met dit onderricht en leggen zul je die naast de ark van het verbond met de eeuwige uw God. Dan zal hij daar bij je wezen tot een getuigenis. Mozes sprak en schreef en daar is nu een einde aan gekomen. Hij overhandigt de Torah aan de priesters en aan de oudsten van Israël. Zij zullen moeten voorgaan in het bewaren en onderhouden van deze woorden. Het is niet helemaal duidelijk of het hier alleen gaat om het verbondsdocument dat het hele boek Devarim, Deuteronomium, eigenlijk is, of om de complete Torah, de vijf boeken. Maar de vernieuwing van het verbond met de nieuwe generatie van Israël is er in ieder geval in besloten. De Torahrol moet worden bewaard naast de Aaron HaKodesh, de ark van het verbond, als stille getuige tegen het volk. De tweede getuige is het lied dat Mozes het volk gaat leren en samen met Joshua gaat zingen. Wat er ook gebeurt, deze twee getuigen blijven. Daarnaast worden ook de hemel en de aarde aangeroepen als getuigen. Er zal een tijd komen dat Gods onderwijs niet meer gewild is. 31 vers 18, Ik zal mijn aangezicht op die dag zeker verbergen vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich tot andere goden gekeerd. Die radiostilte aan de kant van God wordt aangeduid als de Esther Panim, het verborgen aangezicht. Zoals Esther haar afkomst moest verbergen, zo verbergt God zich voor zijn volk. Voor onderwijs is geen ruimte meer. Letterlijk staat er dat ze opgegeten zullen worden. In de boeken van Koningen, 2 Koningen 22, en Kronieken, 2 Kronieken 34, vinden we het bijzondere verhaal van Josia, de laatste rechtvaardige koning van Juda. Zijn voorvader had er een potje van gemaakt. Het huis van God was verontreinigd en verwaarloosd. Er moest veel opgeruimd en hersteld worden. De hoge priester Hilkia was drukdoende met het toezicht op het werk. En dan komen ze, zo kun je je voorstellen, tussen oude brokstukken en rituele voorwerpen opeens een oude boekrol tegen. Het stof wordt er afgeblazen en de schriftgeleerde van de koning Shafan wordt erbij geroepen. Ze kunnen hun ogen niet geloven als ze de oude Hebreeuwse letters lezen. Josia wordt direct ingelicht. De koning zelf is nog het meest geschokt. Hij ziet meteen in dat dit enorme gevolgen heeft. Hij scheurt zijn kleren en roept alle leiders bij elkaar. Zo begint een van de grootste hervormingen uit de geschiedenis van Juda. De reformatie van Josia kon de ballingschap van Juda niet meer tegenhouden. Israël en Juda waren nu onder de volken verstrooid. En ook al kwam Juda gedeeltelijk terug uit de ballingschap, het herstel van het koninkrijk heeft nooit plaatsgevonden. Toen Yeshua op aarde kwam, hoopten velen daarop. Maar eerst moest er iets anders gebeuren. Diezelfde Torah getuigt ervan in Devarim 30 vers 6. De eeuwige uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden om de eeuwige uw God lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. Jeremia profeteert in hoofdstuk 31 dat de Torah in het hart van het volk zal worden geschreven. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de eeuwige. Ik zal mijn Torah in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Shaul, Paulus, haakt daar verder op in Romeinen 10. De Torah vindt zijn doel in de Messias, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard. Zeker, Mozes zegt over de rechtvaardigheid die op de grond van de Torah verkregen wordt: wie doet wat de Torah voorschrijft, zal leven. Maar vervolgens zegt Mozes: het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. En dat betekent: de boodschap van het geloof die wij verkondigen is dicht bij u. Als uw mond belijdt dat Yeshua de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Thank you. Devarim 31, vers 3. De eeuwige God over jou, hij is het die voor je aanschijn uit oversteekt. Hij zal deze volken voor je aanschijn verdelgen en jij zult hen onterven. Joshua, hij is het die voor je aanschijn oversteekt, zoals de eeuwige heeft gesproken. Mozes gaat, de tijd is gekomen. Joshua gaat het overnemen. Mozes steekt niet over. Het Hebreeuwse woord avar, oversteken, is ook het woord waar Hebreeër van is afgeleid. In het vers dat we zo net gelezen hebben, is het God zelf die zal oversteken. Aan het begin en aan het eind van het vers staat de naam van God. En in het midden wordt gezegd dat Joshua, Jehoshua het is, die zal oversteken. Maar wie is het nu, de eeuwige of Jehoshua? De tekst zelf maakt mijns inziens duidelijk dat in het oversteken van Jehoshua de eeuwige zelf oversteekt. De naam Jehoshua begint met een verkorte godsnaam Ja en betekent de eeuwige zal redden. Dit mogen we natuurlijk ook messiaans verstaan. Een midrash zegt, en Mozes noemde Hosea, wat betekent hij redt, de zoon van Noen, Jehoshua. Waarom voegde Mozes een jot toe aan de naam Hosea? Toen Mozes zag dat de andere verspieders slechte mannen waren, zei hij tegen Joshua, mogen God je redden van deze generatie. Bamidbar Rabba 16. In Matteüs 1 vers 21 zegt de engel tegen Jozef over het kind dat zijn vrouw Mirjam zal gaan baren. Geef hem de naam Jehoshua, want Hoshia, hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. De naam Jehoshua bevat dus de jot van de eeuwige zelf. Hij zal redden. Hij gaat oversteken. Mozes doet een stapje achteruit. Hij gaat heen. In de Joodse indeling van de Bijbel begint de afdeling profeten met het boek Jehoshua. En dat is niet zomaar. Met Joshua begint een nieuw stuk Torah. De struggles gaan komen en Mozes weet nu al dat het snel fout gaat lopen. Met Joshua is er overwinning, maar zodra hij er niet meer is, zal God zijn aangezicht uiteindelijk moeten verbergen. Vele profeten zullen daarna nog spreken en blijven wijzen op het verbond en de belofte. Maar wat nodig is, is een radicale omkeer, een teshuva. Dit weekend is het Shabbat Shuva, de Sabbat tussen Yom Teruah en Yom Kippur. En de herfst is aangebroken. Het Engelse woord harvest is ermee verwant. Welke oogst is er van de woorden van de Torah, van het spreken van de eeuwige in ons leven? Hebreeën 1, vers 1 en 2 zegt, op velerlei wijze en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. Yeshua duidde de Torah op een nieuwe manier, maar het was nog steeds de Torah. Hij maakte hem levend en sprak met gezag voor de Joden uit zijn tijd, maar ook voor ons, nu. Hij is zelf de levende Torah, het woord van God. Hij maakt het mogelijk dat de Torah, de onderwijzing van de eeuwige, in ons binnenste komt. Daarvan getuigen nog steeds de Torahrol op de bima in de synagoge en het lied van Mozes. Het is een heerlijke boodschap van verzoening. Daar eindigt dat lied overigens ook mee. Zijn koninkrijk gaat komen en zijn onderwijs zal uitgaan over de hele aarde. Shabbat shalom. Tishalach, Tishalach, you will send your spirit, O God. And we will be renewed. Tishalach, Tishalach, you will send your spirit, O God.

Praise the Lord. Yeshuati Mizkabi lo emot Al Elohim Yeshir Vodi Sur Uzi Machsi be Elohim. My soul waits silently for God, for my hope comes from Him alone. Ach le Elohim Dominashi. Shall not be moved. me for God, for our hope comes from Him alone. He is our rock of salvation, our defense. We shall not be Shamayim, משיח עם קלטו אז נשמח נרקוד ונריה ונחריץ שישוע הוא Shalom Aleichem. Thank you. radioisrael.nl. Het is nu 3:00. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht, een goede nacht. Om de Europese staalsector te beschermen tegen Chinese dumpprijzen heeft de Europese Commissie besloten tot nieuwe importheffingen op Chinees staal. Volgens de commissie is er sprake van een oneerlijke concurrentie en